שלום עלינו, השלום על ישראל, ישוע אדוני מלך ישראל, ישוע אלוהינו, ישוע מלך ישראל, ישוע אדוננו, אלוהים אחד. שמע ישראל, ישוע אלוהינו, ישוע אדוני אחד. שמע ישראל, ישוע אלוהינו, ישוע אדוני אחד. אלוהים אדוננו, אבא אבינו, ישוע אדוננו. אדוני אלוהים אחד, ישוע אדוני אלוהים אחד, ישוע אדוני, ישוע אדוני אלוהים אחד, ישוע אדוני אלוהים אחד, ישוע אדוני.